Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Velkommen til den her anden time af Cordua og Steno. Og nu skal vi tale om pseudo-arbejde med to forfattere til en ny bog og med temaet, hvordan vi fik travlt med at lave ingenting. Og det, I hørte her, det var Jarl Cordua, og mit navn er Torben Steno. Og den her udsendelse, som I hører lige nu, den er faktisk optaget på forhånd. Så I kan godt skrive til os på vores Facebook-side, og I kan også sende sms'er, men I kan ikke påvirke programmet, som I plejer at kunne, for det er altså en optagelse. Den sidste i denne anden time, der har vi 6. del af vores serie om grundloven med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Dette er Radio 24/7. For nylig udkom en meget vigtig bog, der har potentiale til at blive både en kulturel og en politisk bombe. Den hedder Pseudo-arbejde. En meget kort og fyndig titel, og den handler om, hvor mange, og det er virkelig mange af os danskere, der hver evig eneste dag har fået travlt med at udføre ligegyldige opgaver, som ingen har glæde af. Kort sagt, hvordan fik vi travlt med at lave ingenting? Og det er faktisk også bogens undertitel, som er skrevet af antropolog Dennis Nørmark og filosof Anders Fogh Jensen. Velkommen. Tak. Når man nu læser jeres bog, så er det jo lidt som om, at I er ude på at tage livsløgnen fra de mange mennesker, der hver dag tror, at deres skriverier og flytten rundt på mapper og papirer er både vigtig og de penge værd, som de jo får for at gøre det. Er det det, der er jeres ærne? Altså, det kan man godt sige, det også er. I det hele taget er det vores ærne at befri mennesket fra alt muligt ligegyldigt overflødigt arbejde. Og det noget, tror jeg, vi deler, det er en kærlighed til det frie menneske. Og at det kræver, at man indser nogle livsløgne omkring sit arbejde, det kan jo gøre ondt, men i sidste ende mener vi, at det bliver bedre liv af det. Hvis nu sætter det op i procent af den danske arbejdsstyrke, fordi sådan nogen som mig ville typisk tænke, om det er virkelig noget af det her, der foregår i den offentlige sektor, hvor man sidder og ens arbejde er, ligesom jeg nogle gange har oplevet det i Danmarks Radio, er at spænde ben for hinanden, så er det noget, der foregår i det offentlige. Men I skriver, at det er jo fuldstændig det samme i det private. Og når man ser de her kæmpe hovedkvarterer for forsikringsselskaber og banker, så tænker man altid, hvad laver de? Og vi skulle måske også lige have defineret, hvad mener I er pseudo-arbejde? Hvad er det for noget? Jamen, pseudo-arbejde, det er et stykke arbejde, der illuderer hver arbejde. Det ligner arbejde. Man kan også have travlt med det. Man kan have enormt mange sofistikerede titler og udføre pseudo-arbejde. Man kan næsten ikke se sin familie og sine børn og alt muligt, fordi man har så travlt med at lave det. Men det flytter ikke rigtig noget. Det har ikke nogen effekt. Hvis du forsvinder, så er der ikke nogen, der nødvendigvis vil efterspørge det senere. Du kan måske sætte alle mulige skibe i søen og skrive alle mulige rapporter, men de bliver ikke rigtig læst, eller når folk får travlt med rigtigt værdiskabende arbejde, så vender de ikke tilbage til det. Det virker på overfladen kreativt, og det sætter masser af mennesker i sving, men det bliver selvrefererende, og det har ikke nogen egentlig praktisk værdiskabende effekt. Du bliver nødt til at være lidt mere konkret på, fordi ellers så er du far for at blive en af dem. Jamen, men du er nødt til at have styr på ens begreber her, ikke? Altså, det kan være folk, der skriver en årsrapport, der aldrig nogensinde bliver læst af nogen som helst, som vi har ind i vores historie, der gør. Det kan være en, der sætter... Det kan være de timer, man spilder på møder, de e-mails, man sender rundt, strategiplaner, som virksomheden synes, man skal lave, som bliver glemt senere igen. Jeg startede med, hvor mange mennesker snakker vi om. Altså, vi sidder jo her og sender torsdag formiddag. Der er så i tusindvis af mennesker, som har masser af tid til at lytte til det her program. Mm. Det eneste, de skal gøre, det er lige at lade være med at kigge på porno, eller YouTube, eller købe luftmadras på nettet, eller hvad det er. Ja, fordi synes, det er jo også noget af det, I beskriver, at primetime for handel på nettet, det er mellem 8 og 16 altså, vi taler ikke. Vi taler dels om det, som man kunne kalde tomt arbejde, altså det, som er overhovedet ikke har noget med arbejdspladsen at gøre. Men vi taler, når vi taler om pseudo-arbejde, så er det en meget større kategori. Det vil sige, det er også noget, man kan have travlt med. For eksempel at lave en stresspolitik til arbejdspladsen, som bliver sat ind i en mappe, som man så skal gå i gang med, hvis en eller anden er stresset. Så pseudo-arbejde er på en måde ikke snyd. Altså pseudo-arbejde snyder på den måde, at det ligner arbejde, som Dennis siger, det illuderer arbejde. Men vi siger ikke, at folk snyder. Vi siger bare, at de har travlt med ingenting. de er travlt med noget, som vi ikke har brug for. Kan vi få et tal? Hvor mange af dem, der sidder her bag ruderne rundt omkring? I stedet for at tælle personer, så skulle man måske... Altså, et slag på tasken ville være 50% af alt arbejde af pseudo-arbejde. Og det er ikke at sige, at sygeplejersken laver 50% pseudo-arbejde, men hun skal lave noget for at kunne komme frem til patienten. Så nogle brancher sætter nogle andre i gang med at tælle og kontrollere og skrive rapporter og registrere på en skærm osv., som gør, at mange af dem, der laver et reelt kerneopgave, ikke kan komme til det. Er I ude på at ødelægge vores bruttonationalprodukt? Altså, det bliver halveret nu? Altså, nej, det er meget vigtigt at huske på. Det gør det ikke nødvendigvis, fordi det vi siger til folk, det er jo, at de skal i virkeligheden gå tidligere hjem. De skal alligevel måske ikke arbejde så meget, som de gør. Det, der er interessant ved nogle af de brancher, vi beskriver her, det er jo, at de fungerer jo tilsyneladende ganske glimrende, selvom at folk ikke laver noget. Det svenske luftfartsværk, der var det, fandt man ud af, at medarbejderen 75% af tiden kiggede på porno og alle mulige andre. Så det vil sige, men der var ikke nogen, det kan man godt undersøge over, men det interessante var, at der var ikke nogen, der savnede noget arbejde fra dem. De kunne i virkeligheden udføre deres arbejdsopgave på den her tid, ja, og det er det, der er jo interessant. Ja. Jamen altså, Anders Fogh, det er jo i øjeblikket, altså, vi snakker om den berømte danske model, så vil det sige, det er jo fint, går du bare hjem, det er lige meget. Jamen det vil vi sige, altså i forlængelse af Dennis, kan vi sige, at det svenske militær skulle også have sådan en kernefortælling, men de har ikke nogen konkurrenter. Så hvem er det, de skal... Hvorfor skal de det? Er det sådan noget mission snak? Ja, det er noget af det, som bliver lavet det her. Og det vil sige, det der er sket, det er, at vi har fået et udbudsstyret arbejdsmarked. Det vil sige, vi kom til at uddanne en masse mennesker i kommunikation og i at tale og forskellige former for vidensproduktion. Ikke? Men der er bare ikke nok viden derude, og der er ikke nok viden, der virkelig skal blive produceret. Så derfor så bliver de her mennesker ansat i forskellige administrative stillinger, hvor de... Nogle af dem går en lille smule i vejen for de andre, fordi de har så mange luftkasteller og idéer og møder og hvad hedder det, projekter, de skal i gang sætte. Ikke? Og i virkeligheden skulle mange af de her folk jo i virkeligheden måske ned og tage nogle af de arbejder, som var almindeligt godt gedint arbejde, og aflaste dem, der rent faktisk laver noget. Men det er jo en bombe, ikke bare under den danske model, men under hele vores tilværelse, fordi at det er jo også, som I skriver meget præcist, det er meget prestigiøst at have travlt. Mm. Og det er også næsten lidt moderne at få stress. Ja, og det skal det kunne man jo så undgå ved bare at lade være med at lave noget. Jamen. Men jeg ved jo så også fra perioder måske med lediggang, at der er jo ikke noget, der kan stresse en mere end lediggang. Nej, og det er fordi, du ikke har en funktion, når du er ledig. Du har ikke en funktion i samfundet, og det kan være enormt stressende. Det, som vi siger, det er, at der er mange, der i virkeligheden heller ikke har en funktion. De har en pseudofunktion. Og så en gang imellem dæmmer det for dem, at det faktisk er lidt ligegyldigt, om de ikke kommer hen og viser den der PowerPoint, eller om de gør, eller får faciliteret en eller anden dialog. Så det kunne jeg godt sige, det er en bombe, men det er nødvendigt at springe noget i stykker, nogle forståelser i stykker, for at kunne lave et bedre samfund. Så på den måde er der noget springfarligt, men det vil befri mennesker. Er det her sådan et højere populistisk angreb på hvad skal man sige, de blødere dele af HR-afdelingen og kommunikationsafdelingen, vi kan skære ned, især i det offentlige, har jeg lagt mærke til. Eller er det helt fuldstændig afmarcheret? Ja, hvis nu kommer vi jo på begge to vores politiske fløj, så at sige. Ja. Så jamen, jeg ved ikke, om det er et specielt højreorienteret projekt. Altså, det, man kan sige, det er vel også så, man kan sige, vi prøver at kigge på, om der er en spildproduktion både i det offentlige og i det private. Og man kan sige, min fløj, højrefløjen, har haft meget svært ved at angribe det private, for man har ligesom holdt det private op, så nogen der siger, de er altid klogere, mere rationelle og mere fornuftige end alle andre. Og det er jo også klart, fordi hvis man spilder en tid og sine penge på det, så spilder man jo ikke skatteborgernes penge på de her forskellige ting. Man spilder primært aktionærerne. Men man spilder aktionærerne, og man spilder medarbejderens tid på det. Så der vil nok være mange højreorienterede, der vil synes, at det var helt forfærdeligt, at vi ikke bare slog på den offentlige sektor, for den er vi ligesom vant til at slå på. Men vi siger jo også, at meget af det, der foregår derude, bygger på de samme rationaler. Ja, og jeg vil også gerne lige svare lidt på det, fordi det er jo rigtigt nok, at det har været traditionelt. Liberalismen er jo født som statskritik, at der er blevet arbejdet for meget og sådan noget, men i virkeligheden er det også en meget mere grundlæggende filosofisk ubehag ved skin eller pseudo, det der ligner noget, men som ikke er virkelig, som har været i filosofien lige siden Platon, at man skulle skelne skyggebilleder fra det virkelige. Og så vil jeg også sige, i forhold til den fløj, jeg selv kommer fra, at den har insisteret meget på den her kobling fra industrisamfundet mellem arbejdstid og løn, at man skulle betales for sin tid. Og som vi skriver, så hvis man betaler folk for deres tid, jamen så får man tid. Men i virkeligheden burde man løsne de ting og gøre det mere cool og sige, jeg er færdig nu, du. Jeg går hjem. Jeg er rimelig hurtig til mit arbejde, så nu skal jeg ud og spille fodbold med gutterne. Jamen, hold op. Altså, vil det så sige, at man skal sige at byde på arbejde, og vi skal altså være konsulenter og sådan noget? Det er jo, altså, ja, selvfølgelig. Du smadrer jo fuldstændig grundlaget for LO-fagbevægelsen, eller hvad der kommer til at hedde. Altså, fagbevægelsen er jo sovet i timen. Altså, fagbevægelsen er sovet i timen, og jeg synes, at det, vi ser i øjeblikket, er et meget godt eksempel på, at fagbevægelsen er sovet i timen. Og blive ved med at, kan man sige, kæmpe for arbejdspladser og mere arbejdspladser, i stedet for at kæmpe for, at deres ansat eller deres medlemmer får mere tid til dem selv, det har man fuldstændig droppet siden 50'erne. Der er et pragtfuldt eksempel, hvor I har talt med en højtstående herre, en brite, der arbejder i sådan noget spil, altså computerspilsbranchen, som jo, og det foregår jo så på den måde, at når de skal lancere et nyt computerspil, så foregår det i september, fordi så skal det sælges op til jul, og når man så er færdig med jul, så kunne folk lige så godt gå hjem. Men det gør de ikke. Så der sidder han, og han fortæller, at han laver simpelthen meningsløse opgaver til alle, fordi ellers så kunne man lige så godt bare bede folk om at gå hjem. Ja. Og det gør man så ikke, og han siger selv, at han ender i et fuldstændig totalt vanvid med, at han heller ikke selv har noget at lave. Så han rejser rundt og laver møder rundt i Europa, men sikkert også med nogen, der heller ikke har noget at lave. Ja. Det er jo en dyrt cirkus. Ja, jo, men det er heller ikke fordi, at vi siger, at det skulle være et billigere cirkus. Vi siger bare, at det skulle være et friere cirkus på den måde, at de her medarbejdere fra januar til slut marts, hvor de bliver sat på alt muligt uden at lave noget, der kunne de jo gå på højskole i stedet for, eller lave nogle andre ting, tage ud og rejse og få læst noget. Eller... Men og så er vi jo tilbage ved livsløgnen igen. Altså, er det ikke, hvor mange, det har I vel ikke statistik på, hvor mange af dem, der er med i det her cirkus, er selv klar over, at når de, altså, jeg tænker altid, når jeg hører så nogen, der begynder at snakke om, at de arbejder med dialogfacilitering og innovative processer og sådan noget, hvor man tænker, ved de selv, hvad det er, de laver? Altså, eller hvor mange ved, at det er pseudoarbejde? Det vi fandt ud af, det var forbløffende mange ved det egentlig godt, når man kratter lidt i overfladen. At det, du skal gøre, når folk kommer og siger, de er de der ting, så skal du spørge, hvad det er, de laver. Så skal du spørge igen, skal du spørge igen, skal du spørge igen, indtil du forstår det. Og det, vi også gjorde, det var vores metode her, det var i virkeligheden også ofte bare at lede efter folk, der havde travlt, og så spørge dem, hvad har I travlt med? Og der går ikke så lang tid, når man trykker folk på maven, så ved de ikke, at de siger, ja, den opgave, den kan jeg ikke forstå, eller jeg ved faktisk ikke, hvad det her det handler om. Hvad er det for en bræs? Fordi det er jo ikke en grønthandler, du har regnet. Nej, det har været finanssektoren, det har været kommunikation, det har været PR og marketing, det har været HR-funktioner, det har været sådan nogle folk. Så når man spørger dem, hvad det er, de laver, hvad de får tiden til at gå med, så begynder de her historier ret hurtigt at komme frem. Det er jo den, det var ikke svært at besøge, det var slet ikke svært. Det er jo de sektorer, som vi bilder os ind, vi skal leve af i fremtiden. Ja. Det var tosset. Ja, men det er der bluffnummeret jo består i. Så er det jo enormt fedt, i fremtiden, der skal vi leve på et meget højt niveau af at lave ingenting. Vores pointe er faktisk, at vi kunne måske godt, altså vi refererer også nogle ret interessante undersøgelser, hvor i hvert fald en del sådan fysikere og forskere og andre siger, at vi er faktisk ikke så innovative, som vi går og tror. Nej, altså, det tror jeg på. En del af det, vi laver i dag, er i virkeligheden, hvor vi forbedrer på produkter, vi har skabt i løbet af de sidste 50 år. Der er måske i virkeligheden et større potentiale for, at vi kunne udvikle nogle ting. Det er ikke fordi, hvor verden her ikke har problemer. Der er klimakatastrofe for alt muligt. Der er masser af problemer, vi kunne løse. Men hvis folk bliver ved med at lave PowerPoint-præsentationer eller holde møder med hinanden, i stedet for rent faktisk at løse de her ting, så er der jo ikke ret meget videnssamfund i det her såkaldte videnssamfund. Men det lyder jo som om, at det er nærmest en socialpolitisk problem, det her. Folk render rundt og laver ting, som de dybest set selv finder meningsløse. Ja, altså det er jo virkelig... Og der er jo ikke meget livsindhold at lave og have travlt med ingenting. Jamen, det er jo i høj grad et eksistentielt problem. Jeg tror ikke, der er mange, der vil i deres sene år kigge tilbage på deres arbejdsmarked og tænke, hvor var det godt, jeg bluffede hele vejen igennem. Eller hvad vi nu skal kalde det, altså. Eller fordi det er jo ikke bare bluff, det er jo, vi bruger det her udtryk med, at man ikke ved, at man godt ved. Så man ved det på en måde, men man skjuler det lidt for sig selv og glemmer sig i travlheden med det. Men altså, man siger de her meget, meget tragiske skæbner, som I bliver nødt til at fremhæve, som er de her kaldserhverv, ikke? Hvor folk jo er sygeplejerske eller skolelærer eller lærer, og de ved, at der et eller andet sted inde bag den her mærkelige, byrokratiske jungle, der er der et reelt job, man kan udføre. og de brænder for at få Ebbe til at lære at stave og skrive, mm-hmm. og de brænder for at bruge tid på den her kræftpatient, og så er der et åndssvagt skema med 427 spørgsmål, de skal svare på, før de kan komme ind til det arbejde. De bliver kede af det, de bliver frustrerede, de bliver ødelagt i deres sind, de får sorg på sjælen af det her, og det synes jeg er ganske alvorligt. Men det lyder jo, der er jo en grund til, at man stiller, man prøver at være lidt kritisk her. Det kunne være, at der var en grund til, at man skulle svare på de spørgsmål, fordi vi ved jo også godt, man kan jo ikke bare overlade almindelige mennesker, og så nu kan I bare finde ud af at bruge 8 timer på det, I skal. Der skal vel være styr på, hvad man bruger sin tid på. Det vi foreslår, det er to ting, som virkelig kan få arbejdstiden ned. Det ene er at have meget mere tillid til folk. Skolelæreren kan godt selv finde ud af at håndtere de elever, der har det svært. Det behøver ikke rapporteres og trykkes ind i skemaer. Det andet er at acceptere en vis fejlprocent. Shit happens og sådan noget. Vi skal ikke få fejlprocent ned fra 0,1% til 0,1 promille. Hvis vi tager de to ting, så kan vi i virkeligheden sige det til de populistiske politikere på Christiansborg, som flipper helt ud, når der er sket en fejl. Jamen, det og står ikke og står i TV2-nyhederne klokken 22 og kræver ministerens hoved på et fad. Ja, jeg tror, de ved bedre, men de tør ikke andet, fordi det politiske game er kørt af sporet. Du lytter til Cordua og Steno i en sådan særlig udgave, der er optaget på forhånd, men det er alligevel meget, meget frisk og virkelig aktuelt, det vi snakker om. Vi har besøg af forfatterne til en meget vigtig bog, der hedder Søvdoarbejde, og det er Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen. Og til alle jer, der sidder derude på arbejdspladsen og ikke laver noget som helst, tag et break fra YouTube. Den der pornofilm, den kan du se i morgen. Lyt til effektiv, hårdarbejdende radio her fra Radio 24/7. Og jeg vil gerne, der er et kapitel, jeg er særlig begejstret for, og det er et kapitel, der hedder Styr din positivitet, fordi det er noget af det, jeg personligt har døjet med i mange år, at folk er så positive. Og der vil jeg gerne læse noget fra bogen, der står: I Aarhus Kommune foretrækker de medarbejdere med den rette indstilling frem for medarbejdere med de rette kvalifikationer. For det er meget lettere at oplære medarbejdere, end at ændre deres indstilling. Hosea Dutschke, der er direktør for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune, siger for eksempel: indstillingen til opgaven og borgeren kommer før den faglighed, vi kan læse om i et CV eller af et karakterblad. Når vi skal ansætte nye folk, leder vi efter mennesker, der lyser af liv og bobler af glæde. De skal først og fremmest være motiveret og have lyst til at engagere sig i mødet med den ældre. Det vil sige, de skal have lyst til at engagere sig i mødet med kommunens totale meningsløshed, så er der karrieremuligheder. Mm. Det er jo rystende læsning. Ja, men det er, vi har jo fået en, vi opfordrer ikke til, at man tager nej-hatten på. Vi opfordrer det til, gør jeg. Ja, men vi opfordrer til, at man lader være med at bidrage til sådan en inkluderende positivitetsstemning, som hele tiden skal være, som om, at alle bare er verdensmester i deres egen liga, og det hele er bare godt. Og det her, det er jo et eksempel på, at det har nogle dybere rødder, det her med positivitetens fremkomst, som blandt andet handler om høfligheden begynder at forsvinde, og så kommer humoren til at erstatte høfligheden. Det vil sige, at i stedet for at kunne gebære sig efter nogle koder, så skal man være sjov. Altså, man skal lyse af begejstring, i stedet for bare at gøre sit arbejde. Og positivisme er jo sjældent sjovt. Ja, altså det er falsk. Det er jo falsk positivisme. Ja, og det værste af det, det slører jo, altså hvad der i virkeligheden foregår. Fordi hvis folk lige siger, hold kæft, hvor er vi dygtige, vi er så gode, vi er top-lop, vi er best in class, vi er kun de bedste folk, de dygtigste, mest kompetente mennesker, der arbejder her. Så de folk, der sidder og laver bullshit, tænker, nå, så må jeg hellere holde min kæft med det, jeg laver, fordi det er med hul i hovedet. Ikke? Ja. Og det er det, der sker, når vi alle sammen begejstres på den her måde, så er der ikke nogen, der ligesom hører en finger og siger, prøv nu at høre her, så fede er vi altså heller ikke. Men jeg tænker, at det her, Danmark er jo et velstående samfund. Altså, er vi værre end alle mulige andre vesteuropæiske samfund? Positivismen og den anerkendende pædagogik og det infantile og alt muligt, det synes jeg er noget særligt dansk, som vi ikke bryster os nok af, når vi snakker om, hvad der er danske værdier. Men Er vi værre end de andre? Altså, vi er værre på de der punkter. Vi er værre med positivitet og det med at køre os selv op til, at vi er noget helt særligt. Altså, jeg er ude at holde foredrag for et forsikringsselskab, hvor de sådan spurgte, hvordan får vi branchens Michael Laudrup tiltrukket? Ikke? Altså, det, men de, Michael Laudrup gider ikke at spille for jer, vel? Prøv at høre, I er bare ganske min middelmåde firma. Ja, ja. Det er fint. Sådan noget. Der tror jeg, vi er værre. De andre lande har nogle andre problemer, hvor de har mere tomt arbejde, hvor de ikke kan afskede folk, og hvor de tømmer folk, hvor de bare står og keder sig, eller sådan noget. De har nogle andre problemer. Men jeg tror, i Skandinavien er vi specielt slemme med den her positivitet og inkluderende, og det bliver nærmest... Det bliver nærmest mødt som en fornærmelse, hvis man ikke er overbegejstret. Og så er vi bange for magt i Danmark. Det vil sige, at lederne påtager sig ofte ikke et ledelsesmæssigt ansvar. Det vil sige, at de sender tingene i rundkreds og møder og konsensus. Og det vil sige, at vi kan tale og bruge ikke afsindelig lang tid til, fordi at der ikke er en ansvarlig leder, der siger, at det er altså mig, der har hatten på, det er mig, der bestemmer. Min pointe, fordi kunne man, hvad skal man sige, det er jo en spændende bog, I har lavet her, og der er rigtig mange sjove eksempler. Men kunne man ikke bare kode ned til dårlig ledelse? Der er simpelthen dårligt. Så, altså, hvis det er så nemt, så kan man jo bare starte med at fyre... Start med halvdelen af HR-afdelingen, halvdelen af kommunikationsafdelingen, og dropper årsrapporten. Det var så et private erhvervsliv. Og så kunne man jo sådan skære ned på forbruget af konsulentydelser, budget og så videre. Ja. Og når vi skal have sådan et medarbejderseminar, så er det et eller andet med på en restaurant, og så skal vi ud og have en pølse bagefter. Og så er der to, der har... Så en, der har skrevet... Nogen har skrevet en festsang, og nogen har blandet nogle sjove drinks. Og så fyrer vi ham der skal komme og underholde med et eller andet PowerPoint-show. Og så har man allerede sparet penge, og folk har sikkert meget mere sjov. Er det sådan noget lavpraktisk noget, du i efterlyser, eller hvad? Noget af det er ledelse. Vi har, altså, den tredje del i bogen har ligesom, det er der, vores løsninger er, ikke? Og det ene kapitel handler om, hvad individet kan gøre. Det sidste kapitel handler om, hvad vi kan gøre for samfundet, og det mellemste handler om ledelse. For du har fuldstændig ret enormt meget af det her skyldens dårlige ledere. Og inkompetente ledere, og ledere, der igen, kan man sige, ikke tillader deres medarbejdere at gå hjem, ledere, der ikke har en tilpas faglig indsigt i, hvad der foregår. Og når man ikke har faglig indsigt, så finder man altid den laveste fællesnævner, og det er ikke noget med tal at gøre. Det er noget, man nogen skal rapportere et eller andet, eller der indikerer, at man måske laver et eller andet, men som faktisk ikke er ret meget med kvaliteten at gøre. Så er der rigtig meget handler om ledere, men det vil være utilstrækkeligt, fordi... Der er også noget personligt. Hvis vi alle sammen bliver ved med at gå rundt og sige, at vi er travlt, hvis vi alle sammen puster vores arbejde op til at være noget andet, end det er, så går du og jeg alle sammen ind og kan man sige, understøtter det her. Og hvis samfundet bliver ved med at overuddanne en masse mennesker, vi virkelig ikke har brug for, så er det også medvirkende til det. Så det er ikke kun ledere. Der er altså tre niveauer her, der er skyld i det her. Og, altså, det bliver vi jo altså, også mindet om flere gange i den her, altså at ledelse på et meget højt niveau. Mm. Altså der har man jo typisk, altså så tænker man, der ser man sådan Lars Rebien fra Novo. Han kører 55 kilometer på sin cykel hver morgen, fordi han står op klokken 4:15, og han er hjemme 11:50 om aftenen, fordi så hårdt er det at være for Novo. Og så er jeres beskrivelse. Så står der en topleder. Det er bare en, der tager nogle beslutninger, og så kan han knalde. Fordi det er jo bare, der skal bare tages nogle beslutninger. Mm-hmm. Og det er det, det går ud på. Og nogle beslutninger, det tager ikke egentlig særlig lang tid at tage sig. Han kan også bare, eller hende, smække benene op, og så gå tilbage til at sidde og se på kattevideoer. Altså i hvert fald burde man have mere fokus på det, at man skal tage nogle beslutninger, og man skal tage noget ansvar frem for... Altså tit så bliver der alle mulige inkluderende processer, som bliver skudt ind som en undskyldning for, at det faktisk er dig, der har ansvaret. Så ligesom om, nu har hele virksomheden taget den her beslutning sammen, men det er noget vrøvl. Jeg tænkte, at det man måske kunne, hvis vi skulle prøve at se på, hvad man så kan gøre ved det. Fordi der er jo rigtig mange, der ikke bryder sig om at høre det her, fordi alle har interesse i, at cirkuset fortsætter, i hvert fald et stykke af vejen. Så er det jo, at Parkinsons lov, som I også udtaler her, eller skriver om her, og den synes jeg da lige, vi skal nævne, fordi den er meget, meget, meget kort. Og altså, den Parkinsons lov lyder helt enkelt. Arbejde udvider sig, indtil det udfylder den tid, der er afsat til det. Og den her herre, der stod bag ved det her, det var nogle observationer, han gjorde, at den britiske flåde efter 2. verdenskrig blev indskrænket temmelig voldsomt. Der var stort set ikke nogen skib at sejle med. Der var ikke noget imperium at passe på. Men i samme periode, der voksede antallet af ministeriet med at administrere med 450%. og det kunne jo være, at man skulle have ved et lovindgreb sige, at hver gang der er en arbejdsplads, som ikke beskæftiger sig med at sælge jordbær eller pløje noget jord, noget, så skulle den regel stå, inden man går ind, så man er bevidst om det. Og så siger vi, okay, vi er godt klar over, at der er meget fup i det her. Og så går vi i gang. Hvad kan vi så gøre? Fordi, altså, hvordan kan et af verdens rigeste samfund blive ved med at holde til det her, hvis vi nu tager konsekvensen af det her? Jamen, vi skal minde os hinanden om det her. Og jeg giver fuldstændig ret, det er svært. Altså, Jørgen Stig skrev om det her i 1970'erne, ikke? Om den herskende klasse, hvor han jo sagde, det er det her, vi kommer til at se. Så glemte vi det lidt igen, og det kommer op med jævne. Men vi har jo aldrig haft så mange penge, nej, som vi har nu. Og vi bliver nødt til, og jeg tror, det der er en af problemerne ved den måde, vi organiseres på, det er, at vi tror, vi er klogere, end vi er. Parkinsons lov siger jo, at I er dummere, end I tror, I er. I kommer i virkeligheden til at gøre en masse unødige ting, fordi der er en mekanisme i mennesker, der gør, at man hele tiden forsøger at vise, hvor anvendelig og nødvendig man er, ved i virkeligheden at overdimensionere sin egen nytte. Og vi skal bare blive klogere på et eller andet sted, på den psykologi og den måde, vi tænker på og arbejder på, og være meget mere kritisk over for det. Men det er, altså, det er ikke rart for en, der lige har været på et enormt spændende kursus og kommer hjem og taler sort, og de andre siger, nej, hvor er det sort, det du siger. Dem på kursus vil jeg også på. Nej, de skal sige bullshit i stedet for. Og jeg vil sige, det, du har ret, vi har ikke været rigere før, men vi har slet ikke fået indløst al den fritid, vi kunne få. Vi kunne godt være lige så rige, og så bare have arbejdet 15 timer om ugen. Det er det, hvor vores posten er i bogen. En af jeres pointer også er, at det er, I er fortaler for borgerløn. Hvordan kan det være? Jamen, det er jo både for, at, hvad skal man sige, at vi kan... Så der er en masse arbejde, der bliver gjort, som jo faktisk ikke er... I dag har vi en mærkelig skelnen med, hvis man bliver betalt for det, så er det rigtigt arbejde, og hvis man laver noget, man ikke bliver betalt for, så er det ikke rigtigt arbejde. Det vil sige, at der er en masse inden for det betalte, som ikke er arbejde, men som er pseudo-arbejde. Men der foregår også en masse udenfor, som du egentlig skulle betales for. Så vi vil gerne lave en model, der er meget mere simpel administrativ, og så give alle borgere 100.000. Det er noget med, at I siger, at der er mere rationale i at så hælde suppe op i et suppekøkken i forhold til at lave en stor PowerPoint-præsentation et eller andet sted. Det tror jeg faktisk, de fleste mennesker godt kan se, ikke? Altså i virkeligheden, at det der med at netop at hjælpe til et flygtningecenter eller give noget lektiehjælp til nogen, der har brug for det, så det er bedre end, kan man sige, lave en kerneidentitet for en virksomhed, så man ved godt, at de alligevel ikke rigtig kommer til at bruge, og de kommer til at klappe i takt, når den er lavet, men så kommer de til at glemme den igen, indtil der er nogen, der en gang om året gør dem opmærksom på det. Ja, jeg kunne tænke, skal I så nu ud på landevejen med jeres bog her, pseudo-arbejde i diverse virksomheder og organisationer? Vi mener det. Og hvad skal man sige, det indslag, der er i fredagsbaren, og når der er konferencer? Vi mener, det her det er en gave til arbejdsgiverne, hvis de begynder at være en lille bit smule mere visionære, og tænke, jamen det kan jo ikke passe, at vi skal lave alle de her ting. Der er jo et potentiale, som vi overhovedet ikke får... Så I har ikke noget PowerPoint-show, I kan diske op med? Jeg har ikke lavet noget i det. Har I ikke mødt nogen modstand mod det her? Fordi der er jo nogle ret store interesser i at sige, det kan sgu da ikke nytte noget, at det kommer frem, at vi alle sammen bare skal arbejde 15 timer om ugen. Nu det her rammet lidt af sted i løbet af de sidste par uger for mig og Anders. Altså, jeg har det sådan, hvis jeg kigger min mailbox, som vi sms'er har fået, så er der en kritisk for hver cirka 25, der siger, det kender jeg godt. Mm. Og selvfølgelig skal, du spørger, om vi skal ud på landevejen. Ja, selvfølgelig skal vi det, og vi skal også ud og prøve at bidrage til den her kulturændring, der siger, nu jeg er hurtigt til mit arbejde, nu går jeg hjem. Så det skal vi da ud og prøve at få det til at virke. Jeg vil bare lige citere fra jeres bog her til sidst, fordi jeg synes, det er et meget smukt citat, der står, vi har valgt at skrive denne bog, fordi vi er dødtrætte af politisk lejertænkning. Vi ser ikke ens på alt her i verden, slet ikke, men vi anerkender, at der er problemer, der bør samle både højre og venstrefløj, og kræver, at vi begge bøjer os ind over hinanden, at vi gør os ydmyge og sårbare i forhold til troen på vores egne argumenters ufejlbarlighed, og tror på, at de andre faktisk kan have gode og velovervejede grunde til at mene, hvad de mener. Tusind tak skal I have. Det var en fornøjelse at læse noget konstruktivt ned med positivisme. Og så kan I godt derude gå videre med pornofilm, med mindre at I har lyst til at høre vores 6. lektion i vores serie om grundloven sammen med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Dette er Radio 24/7. Og så skal vi byde velkommen til Cordua og Stenos grundlovstjek, og vi er nået til afsnit 6. Og det er selvfølgelig som sædvanligt i selskab med højesteretsdommer, professor dr. Jur Jens Peter Christensen. Og Torben Steno. Ja, det er jo faldet i mit lod at skulle oplæse paragraf 35 stykke 1. Nyvalgt Folketing træder sammen kl. 12 den 12. søgnedag efter valgdagen, der som kongen ikke har indkaldt det møde i forvejen. Det er jo egentlig sådan rimelig klart dansk, hvis man læser det lige så langsomt, som jeg gør. Ja, det. Det er jo næsten det der med søgnedag, hvad er du det for? Ja, det kan være lidt svært. Men søgnedag betyder hverdag. Men det er der jo ingen almindelige mennesker, der ved i dag. Men det betyder hverdag. Men det betyder vel også lørdag, der er jo lørdag. Ja, jamen, det er jo også en hverdag. Er det det? Ja, det er fordi du er så ung, du tror at lørdag det er en fridag, men det er en hverdag. Det er så, kun søndag der er en helligdag. Så for min generation og fremover så vil det sige hverdag plus lørdag i virkeligheden. Det er sådan det. Ja, ja, det har jeg aldrig tænkt på. Jeg tror alle normale mennesker mente at hverdag det var alt andet end det der var helligdag. Der er også noget. Okay. Men, ja, altså jeg er så gammel, jeg har faktisk gået i skole om lørdag. Har du gået i skole? Lille smule, men det blev hurtigt afskaffet. Jeg gik i skole om lørdagen ind til og med 7. klasse. Og det var dejligt om lørdagen, for jeg fik fri allerede kl. 1. Ja. Altså kl. 13. Men hvorfor er det, at de træder sammen? Altså, det vil sige, den 12. søgnedag efter valgdagen, det betyder vel, at nu skal man ligesom til at komme videre, efter der har været valg. Man kan ikke trække den langt i uendelig tid. Det er vel hen 2 uger, ikke? Kan man sige. Ja. 2 gange 6 hverdage, det er 2 uger. Meningen er jo bare at have en bestemmelse om, at på et tidspunkt mødes man. Men man kan jo ikke mødes med det samme, for lige efter valget ved man faktisk ikke, hvem der er valgt. Det skal først gøres op, og partistemmerne skal dæmme, og personlige stemmer osv. Og så har man bare valgt kl. 12. Der kunne jo også have stået kl. 13 den 13. dag. Nu står der altså kl. 12 den 12. dag efter valget. Der mødes man. Med mindre kongen, det vil altså sige, med mindre regeringen har indkaldt det til møde forinden, det kan jo haste. Men hvis det ikke haster, så er det så sådan. Så mødes man 12 dage efter. Godt. Så går vi videre til paragraf 35 stykke 2. Straks efter prøvelsen af mandaterne sættes Folketinget ved valg af formand og næstformand. Det skal vi sige, sættes Folketinget ved valg. Ja, det er sådan et gammeldags udtryk, men altså, man konstituerer sig, kan man sige. Man vælger formand, man vælger næstformand. Men først skal mandaterne altså sådan set være prøve. Det gør Folketinget for så vidt selv. Altså, er der indsigelser mod valget? Er der problemer eller hvad? Der var for nogle år siden, hvor der var nogle problemer. Der udsatte man så prøvelsen, og så udsætter man valgte af næstformand og næstformand. For man kan jo strengt tage ikke vælge formand og næstformand, før man ved, om dem, der sidder i Folketingssalen, faktisk er medlemmer af Folketinget. Og men så bredt er det ikke noget problem. Og så skulle vi måske lige have med her, at det ikke kun én næstformand, man vælger. Man vælger faktisk en række. Man vælger 4 næstformand i praksis, ja. Og det sådan går lidt efter partiernes opnåede mandattal, ja. Typisk. Godt. Og formandsvalget er jo sådan et flertalsvalg. Så det kan jo blive lidt afhængigt af politiske konstellationer og så videre. Der har jo været et kampvalg. Ja, for der er en lodtrækning. Ja. Tilbage i 1998. Ja, det er jo Ivar Hansen og Birthe Weiss. Ja. Hvor så stemmerne stod lige, og så måtte en af dem trække lod. Det var så Ivar Hansen, der trak lod, så trak han også sig selv. Men det var så en tilfældighed. Og så var han formand. Det var en dramatisk dag, jeg arbejdede på Christiansborg den dag. Så jeg kan huske det lysende klart, og jeg var også med nede i Folketingssalen faktisk og se det på tilhørpladserne. Men vi skal videre til paragraf 36. Og vi er i grundlovens kapitel 5 for dem, der lige følger med derhjemme. Ja, og paragraf 36 stykke 1, der kommer der noget, som vi fleste af os kan ikke genkende til. Folketingsåret begynder den første tirsdag i oktober og varer til samme tirsdag følgende år. Og der er jo nok nogen, der vil sige, hold da op, kan de kun bestille noget fra oktober, og så, hvorfor er det oktober og til oktober egentlig? Det der er lidt mærkeligt, er det ikke det? Det er fordi, det er sådan. Altså, i de tidligere grundlov var det sådan, man havde det, der hed folketingssamlinger. Altså, der kunne være flere samlinger i løbet af et år, sådan at Folketinget ikke sad inde hele tiden. Og det, man så gjorde her med den her bestemmelse, det er, at Folketinget sådan set sidder der hele året. Det er det, der står. Men så har man altså den opdeling, at der findes folketingsår. Det har den betydning, når vi kommer over til paragraf 41, at de forslag, der ikke er færdigbehandlet, inden det nye folketingsår starter, de forsvinder. Det kalder man diskontinuitetsprincip. Altså, det rydder bordet. Det er sådan set praktisk. Det svarer til at gå rent en gang om året derhjemme. Man rydder det alt, hvad der ligger og flyder ud. Så hvis man ikke er færdig med at få den lovgivning i vedtaget, så dør den. Men man kunne... Det, jeg skulle tænke mig at spørge dig om, Jens Peter Christensen, det er, at det starter 1. oktober, eller det er omkring 1. tirsdag oktober. Er det sådan en reminiscens for det bundesamfund, vi har forladt? At ja, det tror jeg. Der var man færdig med høsten. Men du ved det ikke med 100%. Det er bare praktisk ja, i hvert fald. Men det, ja, jeg har aldrig undersøgt det helt ud fra sådan en landbrugsfaglig betragtning, men det lyder uhyre fornuftigt. Det er nok derfor. Men man kan jo sige, at der er i hvert fald sket den udvikling, at hvor vi i gamle dage, og det er ikke så mange år siden, jamen, der havde vi første behandling af finansloven i oktober, når efter Folketinget var trådt sammen. Ja. Og nu er den første behandling af finansloven, som jo typisk er fremsat i august, jamen, den er sådan set rykket tilbage, eller rykket frem, til at finde sted i medio september. Ja, hvor efter det hele bortfalder igen, og så skal genfremsættes i det nye folketingsår. På grund af det, vi snakker om før? Ja, men det er så, fordi man har rykket finansåret. Indtil 1979 lå finansåret jo skævt, altså fra 1. april til 1. april. Der passede pengene sådan set. Men så laver man finansåret, så det følger følger kalenderåret. Og så får man det problem, det kommer vi til om lidt, at finansloven skal fremsættes 4 måneder før, og det er jo så sidst i august. Og så dør den igen per oktober, og så skal den igen fremsættes. Men det er jo teknikalitet. Okay, men det, altså det vi snakker om nu også, det er, at den op til, altså op til grundlovsdag, hvor Folketinget går på sommerferie. Ja, det er jo noget, de selv har bestemt. Ja, det er derfor, der er så enormt meget lovgivning, der skal tværes igennem den sidste uge. De laver stort set ikke andet end at sidde og stemme, ikke? Ja, nu siger du tværes, det lyder jo ikke så pænt. Altså typisk er det jo bare tredje behandling, som bare for så vidt består i at få det vedtaget. Det er formaliteter, men det skal gøres inden grundlovsdag. Sådan er reglerne, ikke i grundloven, men sådan som Folketinget selv har vedtaget det nu. Godt, så går vi så videre til paragraf 36, stykke 2. På folketingsårets første dag kl. 12 sammentræder medlemmerne til møde, hvor Folketinget sættes på ny. Det må da også være en formalitet, vi ikke hører meget om mere. Ja, men de sættes sådan set på ny, altså med formand, næstformand og udvalgene sættes jo sådan set også med sammensætning. Og det er jo en højtidelig dag, det er jo der, hvor jeg tror, det er Bertel Haarder i øjeblikket som folketingsnæst og sådan ringer. Ja, det er jo fordi, når man lige starter ved, at det er den ældste der leder det, og kongehuset, eller dronningen, og kronprinsen og så videre møder frem, og der er der også de ældste højesteretsdommere, altså i argentinitet, jeg tror det er 4, deltager også, og sådan er det jo. Så du er ikke med, eller hvad? Ikke endnu. Ikke endnu. Okay. Godt, paragraf 37. Folketinget træder sammen på det sted, hvor regeringen har sit sæde. I overordentlige tilfælde kan Folketinget dog samles andet sted i riget. Jens Peter Christensen, det tyder på, at hvis regeringen er i København, jamen så er det også i København, at Folketinget træder sammen. Men hvis man nu forestiller sig, og der er jo lige i øjeblikket, der er jo en debat om, at man skal flytte en masse ting til Jylland, og det, så kunne man jo flytte dele af regeringen, eller det regeringen kunne, hvad skal man sige, midt i riget, det kunne for eksempel være Odense. Og hvis man nu forestiller sig, og det er jo et tænkt eksempel, at regeringen opslår tilpælene i Odense, jamen så må Folketinget også rykke til Odense. Ja, det er indholdet af den. Man kan sige, at det er regeringen, der bestemmer, hvor Folketinget skal ligge. Altså det er sådan set indholdet af den. Nå kan man spørge, hvorfor det? Jamen det er jo fordi, tankegangen er jo, at Folketinget skal være kontrolinstans over for regeringen, så Folketinget skal være samme sted, som regeringen er, så man har nem kontrol. Den har jo faktisk pludselig fået lidt interesse, i hvert fald i den offentlige debat, i forbindelse med, at det kom frem, at der var nogle folketingsmedlemmer fra nogle af regeringspartierne, der foreslog, at ombudsmanden og rigsrevisionen jo sådan set godt kunne ligge et eller andet sted. Og der var der i hvert fald nogen, der begyndte at tænke over, jamen kunne man så sige, at det fulgte af den her bestemmelse, at man ikke kunne flytte ombudsmanden og rigsrevisionen, fordi de er jo ganske vist ikke Folketinget, men de er jo folketingsinstitutioner. Jeg blev da selv spurgt om det af nogen, fordi det er jo klart, at ombudsmanden og rigsrevisionen var ikke særlig interesseret i at flytte andre steder. Og der måtte jeg så ligesom slukke håbet der og sige, at Folketinget her betyder sådan set Folketinget. Det betyder ikke alle mulige andre institutioner, der er oprettet ved lov. Så du tolker loven i sådan meget strikt og siger, at det er ikke alle mulige andre grundloven ting. Grundloven betyder det, der står, og der står det, der betyder. Men altså, der er ikke noget grundlovsmæssigt til hinder for, at hvis stridigheden bliver så voldsomme omkring, at vi skal have landet til at hænge sammen, så kan vi flytte Folketinget til Åbenrå. Regeringen kan flytte hvor som helst, så må Folketinget følge efter. Ja, og det kan man så. Men institutionen, altså... Ja, ja. Institutionen, ja. Ja, det er jo svært at flytte Christiansborg Slot. Ja. Men man kan jo møde sin sportshal dernede, altså... Hvis... For eksempel, ja. Eller på en kro. Godt. Så går vi videre til paragraf 38, stykke 1. På det første møde i Folketingsåret afgiver statsministeren en redegørelse for rigets almindelige stilling og de af regeringen påtænkte foranstaltninger. Det er jo bare det, der hedder statsministerens åbningstale. Ja, og der er jo en pangdang til amerikanernes State of the Union-tale, ja. Præsidentens tale. Og sådan, ja. Nu skal vi ligesom høre om rigets almindelige tilstand. Hvad er... Ja, og der er jo mange andre lande, hvor det så er regenten, altså kongen eller dronningen, der læser sådan en tale op. Så mener jeg, det er i England. Og for et par dage siden fik jeg videre, sådan er det faktisk i Sverige, det er den svenske konge, der læser en erklæring op. Selvom den svenske konge i øvrigt jo er ribet for alle beføjelser sammenlignet med den danske dronning. Så det er jo sådan en anledning til, at regeringen skal fremlægge sin politik. I Danmark er det jo også forbundet med, at man fremlægger et lovprogram, som jo så primært er i skriftlig form, hvor man kan se alle de lovforslag, regeringen pynser på at fremsætte. Det er også en anledning til, at oppositionen kan fremsætte mistillidsvotum, hvis man har lyst til det, og se, om man kan få vedtaget det. Så det der er regeringen påtænkte foranstaltninger, det er jo så reelt set regeringens politik og tiltag. Ja. Godt. Vi går videre. Ja, det er samme paragraf, det er stykke 2. På grundlag af redegørelsen finder en almindelig forhandling sted. Og hvad er en almindelig forhandling? Ja, det er sådan set en folketingsbehandling, hvor alt er på programmet. Det ligger i de almindelige. Den er altså ikke afgrænset til at handle om udlænding eller finanspolitik eller noget. Den er almindelig. Den kan handle om alt. Så... Selvom regeringen slet ikke har bragt et emne op, så kan man altså stille sig op som politiker, hvis man er medlem af Folketinget, og rejse alle mulige spørgsmål over for regeringen i den her samling. Og forhandlinger betyder her i realiteten en åbningsdebat. Ja, det er det. Og det vil sige, forhandlinger, der har vi jo i sådan, vores sprogbrug jo været sådan noget, man sidder i sådan et... Nå, er det ikke forhandlinger på den måde? Og forhandlinger, det er jo sådan set direkte oversat denne sammenhæng, en politisk debat, der foregår i offentligheden. Ja. Godt. Paragraf 39. Folketingets formand indkalder Folketinget til møde med angivelse af dagsordenen. Det påhviler formanden at indkalde til møde, når mindst 2/5 af Folketingets medlemmer eller statsministeren skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsordenen. Okay, det vil sige, at statsministeren kan hvad hedder det... skal man sige, holde et, eller indkald til et møde, men det kan 2/5 også, det vil sige 40% af Folketingets medlemmer også. Hvornår sker det, eller er det sket? Kan du komme med nogle eksempler på det? Det er sket. Det er sket, men jeg er lidt i tvivl om, jeg kan nævne dem helt konkret, men det er sket. Men typisk vil det ikke ske, fordi der lægges en plan for hele folketingsåret. Og den lægges sådan set af Folketingets formand i samråd med statsministeren og med Folketingets partier, og så går det efter det. Men i princippet kunne man jo forestille sig, nu står vi over for overenskomstforhandlinger og forlisforhandlinger. Det kan jo være, at det ender i, at det bryder sammen, og det syvende og sidste ender med et regeringsindgreb. Der kunne man jo forestille sig, at der så er behov for at indkalde Folketinget. Og hvis ikke Folketingets formand gør det, så kunne statsministeren, fordi det så vil være et regeringsindgreb, der kom, jo begærer Folketinget indkaldt med det på dagsordenen. Men der ligger jo så også en mindretalsbeskyttelse her i, at vil sige, men hvis nu ikke regeringen vil drøfte de her ting, og det kan have regeringen have en grund til, de vil undertrykke den politiske debat, det er jo nok lidt svært at forestille sig i et samfund som vores, men alligevel, så kunne de, lad os nu sige, det var i en ferieperiode, hvor der er sket et eller andet særligt epokegørende, hvor et mindretal i Folketinget siger, at vi bliver nødt til at have en forhandling om det. Men det er vel svært at forestille sig, trods alt, Jens Peter Christensen, at regeringen vil modsætte sig et sådan, en begæring. Altså, kære venner, vi bliver altså nødt til at drøfte det her. Men den jo så heller ikke, hvis der er 2/5 flertal, der ønsker indkaldelsen. Hvad kan de så ikke? Altså, så kan man jo ikke modsætte sig, nej, så kommer det på dig. Men sædvanligvis vil regeringen jo bare gøre det. Altså sige, nå okay, hvis I mener det, så gør vi sådan. Ja, måske ja. Altså, nu er jeg lige grænske min hukommelse lidt. Du spurgte mig om konkrete eksempler. Altså, det findes i hvert fald flere eksempler tilbage i Anker Jørgensens tid i 70'erne, hvor man havde de her krisepakker, som samtidig, nogle af dem faldt også i sommerferien, altså hvor man så var nødt til at indkalde Folketinget, og det var så på regeringens anmodning, fordi man skal have vedtaget en krisepakke, efter grundlovsdag og før oktober. Det er der, det er jo særlig grad vil kunne komme på tale. Men det er også sket i nyere tid, at man har haft indkaldelse af Folketinget i det, du kalder for ferieperioden. Ja. Vi går videre. Paragraf 40, og det er en af de lange. Ministerne har i embeds medfør adgang til Folketinget og er berettiget til under forhandlingerne at forlange ordet så ofte de vil, i det de i øvrigt iagttager forretningsordenen. Stemmeret udøver de kun, når de tillige er medlemmer af Folketinget. Og det har vi jo masser af eksempler på minister, der ikke er medlem af Folketinget. Det overrasker mig lidt, at de må have lov til at tale fuldstændig uhemmet. Ja, sådan skal den heller ikke forstås. Det er sådan set en meget vigtig bestemmelse, men der skal man lidt tilbage i Danmarks historien for at forstå, hvorfor det er vigtigt, at ministeren har i deres embede medfører adgang til Folketinget. Den er jo ikke tænkt af hensyn til ministerne, men er tænkt af hensyn til Folketinget. Så Folketinget kunne udspørge ministeren og rejse forespørgsler, kritisere dem osv. Vi skal jo tænke på, at parlamentarismen først kom i 1901, og før da, der var det jo ikke en given sag, at man sådan bare kunne afsætte en regering, eller at regeringen skulle være i overensstemmelse med Folketinget. Så det var meget vigtigt magtmiddel, Folketinget havde, at de faktisk kunne gå på ministerne i Folketinget. Så det der umiddelbart ser ud som om, at nej, hvor må ministerne være glade for, at de kan komme ind i Folketinget, sådan er det slet ikke tænkt. Og i Norge var det faktisk præcis det, der var hele baggrunden for deres parlamentarismes gennembrud. En strid om det her, om de norske minister kunne komme eller ej, eller skulle komme. Og så har vi jo den særlige bestemmelse, at man altså godt kan sidde både i Folketinget og som minister. Det kan man ligesom se modsætningsvis af det sidste, fordi man kan altså også være medlem af regeringen, uden at være medlem af Folketinget. Det kan man jo se forudsat. Men omvendt må man jo sige, så kan man altså også både være minister og medlem af Folketinget. Det er jo det typiske. Det kan man for eksempel ikke i Norge. Okay. Nu tror jeg, det er vigtigt også at sige, at minister kan jo ikke bare tale i al uendelighed, men det er jo i hensyn til... Nej, det kom vi lige fra. De skal selvfølgelig rette sig efter forretningsordenen. Og forretningsordenen, den kan jo som man siger, ændre sig fra tid til anden. Jeg ved i hvert fald, i Folketingets spørgetid, der kan man jo se, at Pia Kjærsgaard, som er Folketingets formand, jo selv siger til ministerne, så nu skal I fatte jer i kort tid. Men man kan godt, det er lidt omstridt, hvad der ligger i, at de kan få ord så ofte de vil. I praksis bliver det måske ikke så stort et problem, for hvis de har fået ord, og der ikke er andre, der derefter får ord, så må det jo stoppe. Jeg har ikke hørt, at det skulle gerne ind til praktiske problemer. Okay. Paragraf 41, stykke 1. Et hvert medlem af Folketinget er berettiget til at fremsætte forslag til love og andre beslutninger. Og det er jo en ret vigtig regel her, fordi i praksis er det jo ofte regeringen, der jo fremsætter politik, men det her siger jo, at de enkelte medlemmer har jo også den mulighed, Jens Peter Christensen. Ja, de fleste mennesker, der ikke sådan lige har forstand på grundloven, de vil jo nok tro, at det er ligesom folketingsmedlemmerne, der fremsætter lovforslag. Men det er det jo meget sjældent. Det er jo mest en dels regeringsforslag, der fremsættes. Men her står altså, at folketingsmedlemmer kan også fremsætte forslag, altså både til love og til beslutninger. Det kan jo være en folketingsbeslutning. Det kan jo sådan set også være et forslag til mistillidsvotum til regeringen osv. Så den er jo vældig vigtig. Og det, man kalder for initiativret i virkeligheden. Ja. Er det alle parlamenter, som vi som sammenligner os med, hvor folketingsmedlemmer eller parlamenter, hvor medlemmerne også har den samme initiativret, eller er det noget enestående? Nu spørger om alle parlamenter, der er jo mange i verden. Er det noget enestående? Nej, det er det ikke. Og jeg ved ikke, om man kan finde nogen, hvor det simpelthen ikke er sådan, at parlamentsmedlemmerne kan fremsætte. Men før man nu bliver alt for begejstret for den danske grundlov lige på det her punkt, så må man jo sige, at det er jo meget svært at udarbejde et lovforslag, og det er jo derfor, det kun er ganske få lovforslag, der fremsættes af folketingsmedlemmer, og der er endnu færre, der vedtages. Det er jo mest vokset politisk drilleri, ikke? Nej, det er nok mere, når du er over i beslutningsforslagene, fordi beslutningsforslag kan jo være relativt enkelt. Man kan jo pålægge regeringen at fremsætte lovforslag om stramning af udlændingeloven, for eksempel, og det kan vi to jo hurtigt skrive ned. Det tager to linjer, og den er sådan set fuldgod. Men det er noget helt andet at lave en lov om stramning af udlændingeloven. Men okay, det er du får brug for. Det, for ja. Her står jo, at medlemmer kan fremsætte forslag til love og andre beslutninger, og det vil sige, der er lovforslag, og der er det, hedder beslutningsforslag, ja, hvor man ligesom tvinger regeringen til at komme, ja, med noget. Og så er der jo det, det nye skud på stammen, det er jo at de her borgerforslag, som jo vil jo egentlig også give borgerne mulighed for at fremsætte forslag, ja, til Folketinget. Ja. Altså det er jo, fordi man kan jo sige, at efter grundloven er der kun to instanser, der kan fremsætte lovforslag. Det er regeringen, altså minister, og folketingsmedlemmer. Så det kan man jo ikke ændre på. Lige, selvom man så vedtager ved lov, at borgerne kan kræve dit og dat, så ændrer det jo ikke ved grundloven. Der er ingen borgere, der kan fremsætte lovforslag i Folketinget. Men man kan jo, der er jo ikke noget til hende for, at man laver en lov, hvor man siger, hvis der er 50.000 borgere, der ønsker et eller andet, så skal det fremsættes. Men strengt taget er det ikke jure, fordi der er ikke nogen, der dermed får en pligt til at fremsætte noget. Men det er klart, så vil der være folketingsmedlemmer, der fremsætter det. Det ligger jo lige, at man har vedtaget loven. Men juridisk set er det sådan set ikke eksisterende. Det er kun minister og folketingsmedlemmer, der kan fremsætte lovforslaget. Godt. Så går vi videre til altså paragraf 41. Stykke 2. Et lovforslag kan ikke endelig vedtages for inden de... Nej, okay, nu fucker jeg da det hele op. Stykke 2. Et lovforslag kan ikke endelig vedtages for inden det 3 gange har været til behandling i Folketinget. Og det er det, vi var inde på før. Altså lige op til grundlovsdag, så har man en masse afstemninger, som i virkeligheden hedder tredje behandling, men som er en formalitet, fordi aftalerne om, at lovforslaget skal vedtages, er taget. Ja, der sker i virkeligheden sjældent noget under tredje behandling. Det er jo, i virkeligheden sker det jo sjældent under behandlingen i Folketinget, men mere i udvalgsbehandlingen imellem typisk første og anden behandling, og måske anden og tredje behandling. Tredje behandling, det bliver typisk bare en vedtagelse af det, der ligger. Men ideen er jo altså, at der skal være en vis grundighed, så der skal være 3 behandlinger. Det betyder også, at hvis der nu ikke er 3 behandlinger, så er loven ugyldig. Der skal være 3. I praksis er det vel også sådan, at som du nævner, at første behandling er virkelig den vigtigste behandling, hvor der bliver lovforslaget fremsat, der har man de store ordførertaler, og så kommer anden behandling, hvor der kan justeres lidt, og så går der anden og tredje behandling. Det er jo næsten, nogle gange er det jo nærmest samme dag, det ser du et eksempler på, at der både anden og tredje behandling, hvis det skal gå stærkt. I Folketingets forretningsorden er der nogle regler om, at der skal være et vist antal dage mellem første, anden og tredje behandling, men den kan jo fravise Folketinget selv med 3/4 flertal, så efter grundloven kan det hele sådan set ske i løbet af få timer. Historisk, der kunne man nævne den gamle kommunistlov fra 1941, det var lidt specielt under krigen, men den blev faktisk kørt fra første, anden, tredje behandling i løbet af, jeg tror det var omkring 1,5 time, både i landstinget og i Folketinget, altså i velhen 6 behandlinger. Det er også samtidig sket med indgreb i overenskomstsituationer, hvor forhandlingen er sket meget, meget hurtigt for at få et hurtigt indgreb. Så hvis man vil at dispensere fra forretningsorden, så kan det komprimeres ned til så kort tid som overhovedet muligt. Ja, vi har cirka godt 5 minutter tilbage af denne her lektion, og det kan jo da nok gå en stykke tid med paragraf 41 stykke 3. Alene det at læse den er faktisk ret omfattende. 2/5 af Folketingets medlemmer kan over for formanden begære, at tredje behandling tidligst finder sted 12 søgnedage efter forslagets vedtagelse ved anden behandling. Begæringen skal være skriftlig og underskrevet af de deltagende medlemmer. Udsættelse kan dog ikke finde sted for så vidt angår forslag til finanslove, tillægsbevillingslove, midlertidige bevillingslove, statslånslove, love om meddelelse af indfødsret, love om ekspropriation, love om indirekte skatter, samt i påtrængende tilfælde forslag til love, hvis ikrafttræden ikke kan udsættes af hensyn til lovens formål. Og Jens Peter Christensen, her bemærkede jeg jo, at det igen handler om noget mindretalsbeskyttelse her. Det er en af mindretalsgarantierne. Det lyder jo kompliceret, når man læser den, men det er for så vidt enkelt. Der står jo, at 1/3 af Folketingets medlemmer kan begære tredje behandlingen udsat med de her 12 søjne der. Og det er jo for... Mener to femtedele. To femtedele, undskyld. For at få en debat. Det vil jo typisk være for at få en offentlig debat om det. Fordi mindretallet er uenige i forslaget. Et eksempel var tilbage i midten af 90'erne, da der kom en lov om særlig asyl til folk fra Jugoslavien. Der blev den brugt til at udsætte. Det er jo en måde for mindretal at sætte en kæppe hjul i lovgivningshjulet, kan man sige. Det er ideen i den. Godt. Den kom ind i 53 som en form for for erstatning, altså lidt erstatning for landstinget, hvor landstinget ellers kunne ligesom forsinke processen. Vi kan lige nå stykke 4, nemlig, ja. Ved nyvalg og ved folketingsårets udgang bortfalder alle forslag til lov og andre beslutninger, der ikke forinden er endeligt vedtaget. Det har vi også været lidt inde på. Ja, det er det, at man rydder bord, når der starter et nyt folketingsår. Godt. Jens Peter Christensen, tak fordi du endnu en gang tog dig tid til at belære os og lytterne om grundlovens mange finurligheder. Og jeg kan lige sige, at hvis man kunne have lyst til at læse og høre de andre udsendelser i rækken her, så findes de på en podcast på radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.